إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدل سواد توفيق برمب عز وجل جيس درس توحيد يسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ملني سنو بند بي ويسو نيغي وون تي ليرال ليغا خامتيني ني موم موي نيان اي خاجام اك اي تكتالم يا تي اديو بيسول ناني ني نيان ميغي سدليكو تي نيانو جامو موم sunu borom kep moko jago ben ñaarel ba di ñaanuk laaj mom dafa seddeli ko ñaari xaj ba nga xamni kenn du ko sakku ci kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala ndax mom moy kiko detenir ak nak ba nga xamni mën na dox digënté bindef ak moromu bindefam. Waxon nañ ni ñaanuk laaj momé benn bi ndax ñaari xaj la ñaan ci boppam ñaari xaj la ñaanu jaamu ak ñaanu laaj mom ñaari xaj la bi nga xamni kenn du ko sakku ci kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala ak nak bi nga xamni mënes na dox digënté mbindef ak morom mbindefam. Waxon nañ ni bi nga xamni kenn du ko sakku ci kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala mom moy yi nga xamni sunu borom rek moy kako mom moy kokoy joxe moy koko detenir bango mbir yoy nak sunu borom daf ci indi ñaar pour ñu mën ko reconnaître. Benn bi moy xel sunu borom daf ñoo jox xel ngir xel momu ñu jëfëndiko ko motax ngay fekk ci alcorane lu bari sunu borom nan afala taqilun xana du gen xalat gis nga dem na ba ci sax ñi nga xamni duñu jëfëndikoo xel mi leen borom bi tabaaraku wa ta'ala jox ci anam bi nga xamni mooy ba leen di jëriñ ñoom sunu borom dem ba naan ulaika kal an'am ñooñu comme ay bayima mooy comme léegoo-léeg ni ngay waxee nit ñi naan ah kii de nag la ndax lan da ngaa jàpp ne du xalaat ndax nga ne kii nag la nga comparé ko ak nag gis nga sunu borom ne ulaika kal an'am ñooñee comme ay bestio comme ay mala bal hum adal waaye sax ñoom ñoo gën a réer ñoo gën a sànku mala kon mala sax moo leen tane. Léegi doomu aadama sunu borom jox ko xel bu demee ba ñu koy comparé mala jafe-jafe am na bangok manam tay so yoron aw yab yor jasi dem bay tekkale nan jasi beek yab bi ku gëna ñaw lolu muy tekki moy ak ak wañeeku ci jasi bi ndax ak ñaw jasi lañ ko xamé motax kon baxna doomu adama di jëfëndiko xelam wax nañ la ne ragnee li nga xam ni moomeelu borom bi tabaraka wa taala am na loo xamante ni nii xel rek doy na ca. Masalan tey jëlal lu mel ni misaal dugg àjjana, te nga dégg nit ñu bari ne ñoom ci ay nit lañ ko yaakaar, te pourtant waxoon nañ la nuance bi am ci loolu, nuance bi am ci loolu. Àjjana ki ko moom mooy yàlla, ci moom képp lañ koy yaakaar. Joxoon nañ la ci misaal njiitu réew palem boobee, waaw yaakaar naa waa ji demoon balaa giri xam na ca dara ba ngoog, ndax yaakaar naa am na ay semaine yoo xam ne def na ko ca kaso ba ma ngoog. Léegi nag imaginer àjjana ji sunu borom nag moom moom ba ngoog. Mais jafe-jafe boobu, maanaam ñàkk repère boobu, ñàkk jubal boobu, maanaam erronement yi nga xam ne mooy xew ci xelu nit ñi wala sax ci seen diine, ci seen pas-pas. Parce que am na ñoo xam ne tey jàpp nañ ne diine islam dafa tegu ci ne nit day dugal nit àjjana, gis nga. Te sunu borom ñaata yoon la naan yonante bi xool wax leen ne laa am liku man de yoraluma man de mënaluma li nafsi sama bopp naf an wala darran, du njëriñ wala lor, mënaluma ko sama bopp man mi yonante bi. Mais ana ñaata nit ci ay sénégalais ngay gis ñu jàpp ne diw mële faatu ay ati ati at nekk ca biir bàmmeel ba, wala diw mële toog ca dëkk sàngam mënal na leen dara, mënal na leen njëriñ fii ca àdduna, mënal na leen lor fii ca àdduna, mënal na leen njëriñ alaxira, mënal na leen lor alaxira. Ñaata ñoo ko jàpp? Ñu bari. Te pourtant bés bu jot sunu borom joxe ci misaal, gis nga ko, afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli aamin marra aw marratayn, xanaa gisuñu ne ñoom at mu jot ñu nattu leen chaque jour. Sunu borom indi nattu, nattu xam nga lu muy tekki, natt sunu borom natt la. Bu ko defee kon mesure la, nga mën a mesurer sa bopp par rapport ak li yàlla wàccee. Ndax yonent bi daf fi toogoon naan nit ñi maa leen di dugal àjjan, est ce que sahaaba yi buñ daan ñëw di dugg ci islam ci loolu lañ doon chartonlanteeg yonent bi? Est ce que sahaaba yi sax dañ daan ñëw di jébbali ci yonent bi d'abord, tout d'abord? Léegi lan moo tax sénégalais yi ñoom diine islam, ñu ne diine islam li muy tekki mooy nga ñëw jébbal sa bopp nit? Loolu yëpp ñu ngi ko teg ci ay jeu de mots ak ay nuance. Ah, nit day am kilifa. Ah quoi, kilifa tekkiwul nga jël sa bopp jébbal ko nit? Yonante bi alayhi salaatu wasalaam kan la jébbaloon boppam? Yàlla. Abou Bakari ndax dafa jébbal woon ci yonante bi? Abou Bakari ndax dafa jébbale woon ci yonante bi? Sunu yaay Khadija ndax dafa jébbal woon ci yonante bi? Léegi lan moo tax fii Sénégal diine islam bëgg nekk diine boo xam ne da ngay ñëw jébbal sa bopp nit? Ne nit kooku laa yaakaar àdduna ak alaxira, ne nit kooku mooy borom jaami, ne nit kooku mooy borom na am mu am. Yaakaar naa fan yi ñu toll tey ku ci yeewuwul, ah du ma ne dootoo yeewu de, waaye de ah bu la yërmande borom bi dabulit, ah dana doy waar de. Coronavirus baa ngi nii, ana ñiy dugal nit ñi àjjana, ana ñi am capacité dugal nit ñi àjjana, nañ leen musal ci coronavirus mi? Mi ngi dugg ci dëkk yi de, yaakaar naa sunu réew mi am na ñaari dëkk yoo xam ne demagum na fa, wala déet benn bi sax ñin ñi ngi doon jóg di ko weddi. Loolu yépp boo xoolee mu mel ni am na daal benn propagande bu nekk ci ginnaaw loolu, boo xamante ni nii yow da nga naan njëriñ lii ndax njëriñal islam la. Intérêt bi nekk ci ginnaaw loolu intérêt kan la? D'abord nature intérêt bi lan la? Da ngay gis ne nature intérêt bi génnul mu nekk ay pièces de monnaie. Par exemple rassemblement yi fi am, dama leen di laaj yeen sénégalais yi rassemblement yi ndax a rassemblement la yi ngeen di dégg ndaje yeek xawaare yeek yooyu yépp rassemblement yi ñu tuddee diina xam ngeen li may wax rassemblement yi ñu tuddee diina ndax da ngeen fay dem ñu leen di jàngal seen faratay julli billahi alaykum laaj naa leen loolu ndaje ñu leen di woo at ba at bésu diw bésu diw ndax bu ngeen fa demee daje fa dañ leen di jàngal seen faratay julli ndax dañ leen di jàngal ijj ndax dañ leen di jàngal njàngum alquran sama maam sama yumpaañ sama bàjjan sama tanta garabamba satalamba saketamba léegi léegi loolu loolu noonu lan la ci islam gagné lan la jëriñ islam retombé yi wadd foofu lan la jëriñ islam ban nature retombé yi lan la yéen da ngeen ciy jëriñu yay pass ñàkk ci seen énergie ñàkk ci jëlee ci coono jëlee ci fatiguement tey nag ñu ne benn feebar mi ngi fi boo xam ni dañoo war a wattandiku rassemblement yi nit ñi di ci jiixi jaaxa nga dégg ñu ñuy xaar ñu tuddee leen ay kilifa seen wax di nuancé ñuy jiixi jaaxa mel ni doo xam sax noo ko mën a qualifier ñuy wax yoo xamante ni wax bi sol na yére solul yére wax ji loolu lay niroo sol na yére solul yére loo xam ne bakkanu doomu aadama xaj na ci décidément man damay laaj ban Sénégal lañ nekk léegi nag waxkat yi maanaam ñi nga xamante ni ñoom dañuy wax ngir xaalis ñu jël loolu tuddee ko liggéey bu njëkk bi du woon liggéey xeet la woon da ngay ñëw fekk nit ki du dara nga waxal ko ba mu nekk dara ci kanamu nit ñi mu yëkkati ay koppar jox la xam nga am na xeet bu mel noonu léegi métier la liggéey la boo xoolee tey njabar gi nekk ci réew mi yàqu-yàqu gi nekk ci yoom presque ñoom ñooy ñi leen di publicité moo tax ku bëgg a jóg génnee sa mbir rek da ngay wut ci waxkat yooyu benn wala ñaar wala ñett taf leen seen wet presque rajo boo dem télé boo dem ku ci nekk am nga ci ay waxkat ñooñu ngay gis ñu commencé di def ay propagande di wax yoo xam ni day joué ci xelu nit ñi mais question bi sénégalais yi waroon di laaj seen bopp war di ko laaj ba léegi laajaguñ ko mooy situation bi prévaloir nii lan la si yàlla wax lan si yonente bi wax man yaakaar naa kuñ ne nitu diine nga situation toll nii nga siy wax xanaa da nga war a ne yàlla nee na yonente bi nee na te yàlla nee na yonente bi nee na mënoon a nekk loo xam ni dafay tegu ci ay firndey alquran parce que boo nee yàlla nee na nit ñi buñ delloo ci alquran war nañ ko faa retrouvé boo nee yonente bi nee na buñ delloo ci hadis yu wér yi war nañ ko faa retrouvé mais le problème en est que ci diine moom Sénégal da ngay wax lu la neex kenn du la laaj preuve kenn du laaj firnde jël wax ji kenn du xam wax ji ba xam dafa xonq wala dafa weex kenn du xam dafa ñuul wala dafa bële gis dañuy wax ba pare kenn la dafa bële nga daje kii mu ne la daa bële nga daje kee mu ne la dafa vert nga day mu ne wax na dafa rouge wax na dafa xonq wax na dafa weex c'est à dire nit ñi nekk ci benn jiixi jaaxa boo xamante ni psychologiquement nit ñi duñ sàmm wallahu musta'an lépp li koy waral mooy dañoo tegut sun tànk fa ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam tegoon wax ji lii la naxante gi moo bari ci diine gi naxante gi moo bari ci diine gi te lépp intérêt gi benn mbir képp la muy poñatu àdduna ku lay woo ci diine nag gën laa bëgg àdduna boo fa desee yaa fa téye sa bopp sunu borom da laa jox xel d'avance daf la jox xel moomu des koy jëfandikoo ma koog moo tax sunu borom ne lahum qulubun la yafqahuna biha ñooñee dañoo amee xel yoo xamante ni xol yoo xam ni duñ ci xalaate